Praskie. Barbara Marcinik, bon voyage. Autopromocja. Proszę Państwa, za chwilę zobaczą Państwo 16 obrazów. Strajk robotników, polecam uwadze, bo to zdjęcie jest równie dobre jak oryginał. Niesamowite. Tak było w Poznaniu. Teraz zobaczymy się na Górnym Śląsku. Jedno jest pewne, to będzie wyjątkowe spotkanie. Otwarcie wystawy Trójka w obrazach wielkich mistrzów. W najbliższą niedzielę na dworcu PKP Katowice, punkt 14. Relacje na naszej antenie. Kalendarze z fotografiami do kupienia na miejscu. Zapraszamy. Michał Olszański i Ryszard Jaźwiński. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. To co oglądamy? Komedię? Romans? A może film akcji? Bajkę! Filmów do wyboru, do koloru. Przy zakupie telewizora Samsung Smart TV odbierz w prezencie ponad 500 zł na hity filmowe w aplikacji Chili. Promocja trwa do 10 kwietnia lub do wyczerpania kodów promocyjnych. Szczegóły na premiery.samsung.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 lutego, minęła 12. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Pogotowie strajkowe ogłaszają kolejarze, bo jak twierdzą, rząd niewiele robi, by poprawić ich sytuację. Ukraina potwierdza zapisy porozumienia w sprawie pokoju w Donbasie. Rozejm ma wejść w życie w niedzielę. Prezydent odznaczył medalami polskich szczypiornistów, którzy na Mistrzostwach Świata w Katarze zdobyli brązowy medal. Po górnikach i rolnikach kolejarze ogłaszają pogotowie strajkowe. Obejmie nie tylko spółki zajmujące się bezpośrednio przewozem pasażerów, ale wszystkie wchodzące w skład grupy PKP. Szef Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych Leszek Miętek tak wyjaśnia przyczyny decyzji. Pogotowie strajkowe jest wynikiem braku dialogu społecznego strony rządowej związanego z patologicznymi sytuacjami, z jakimi mamy do czynienia na polskich kolejach od dawna. Leszek Miętek zaznacza, że decyzja nie wynika z sytuacji w kraju i trwających protestów górników oraz rolników. Jego zdaniem najważniejsze problemy, które wymagają natychmiastowego rozwiązania, to kwestie dotyczące przewozów regionalnych oraz bezpieczeństwa kolejowego ruchu. Tymczasem rolnicy kończą blokadę krajowej dwójki w zakręcie pod Warszawą. Na ich zaproszenie nie odpowiedział minister Marek Sawicki, dlatego protestujący wsiadają do ciągników i wracają na lokalne blokady. Przemieszczamy się na nasze rodzime, że tak się wyrażę, blokady, ponieważ tam nasi koledzy zostali, tam na nas czekają. Tym bardziej, że troszeczkę daleko jest jechać do tych do gospodarstw swoich. Lider rolniczego PZZ-u Sławomir Izdebski dodaje jednak, że kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Ja myślę, że blokada będzie trwała około 2 godzin, no bo to policja pomimo tego, że tą zawrotkę, że tak się wyrażę, zorganizuje, to i tak te ciągniki przecież nie przemieszczają się 100 na godzinę. One muszą powoli zawracać. No jest ich około 300, więc to na pewno długo potrwa. Rolnicy wrócą do stolicy w przyszłym tygodniu. Lider związkowców zapowiedział, że razem z górnikami zorganizuje 100-tysięczną manifestację. Maraton negocjacyjny zakończony. Przywódcy Niemiec, Francji, Ukrainy i Rosji po 16 godzinach rozmów w Mińsku uzgodnili porozumienie pokojowe dla Donbasu. Zakłada ono przerwanie ognia od 15 lutego, a w ciągu 19 dni wolność mają odzyskać wszyscy jeńcy. Ukraińscy komentatorzy podkreślają, że w najbliższych dniach siły rządowe czekają zaciekłe walki w okolicach Debalcewa. Ma tego dowodzić odłożenie zawieszenia broni do niedzieli. Dmytro Kuleba z ukraińskiego MSZ-u zwrócił uwagę, że bez Debalcewa samozwańcze republiki Doniecka i Ługańska pozostają zależne od Ukrainy w sferze transportowej. Miasto to nie tylko ważny węzeł kolejowy, ale też wiedzie przez nie najkrótsza droga łącząca Donieck z Ługańskiem. Eksperci podkreślają, że za sukces można uznać punkt przewidujący wycofanie wszystkich obcych wojsk z terytorium Zagłębia Donieckiego, utworzenie strefy buforowej i zwolnienie wszystkich jeńców i zakładników. Ukraina nie zgodziła się też, jak można było oczekiwać na utworzenie donieckiej autonomii i na federalizację państwa. Porażką jest jednak to, że dopiero pod koniec tego roku, po lokalnych wyborach na wschodzie, Ukraina ma odzyskać kontrolę nad całą granicą z Rosją. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Przez rozmowę w Mińsku z dwugodzinnym poślizgiem rozpocznie się unijny szczyt poświęcony bezpieczeństwu. Liderzy wspólnoty czekają na kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydenta Francji François Hollande. Spotkanie w Brukseli miało się rozpocząć o 13:00. Europejscy przywódcy muszą zaczekać na niemiecką kanclerz i francuskiego prezydenta. Angela Merkel i François Hollande mają zrelacjonować rozmowy w Mińsku. Ponadto do Brukseli został zaproszony prezydent Petro Poroszenko, który miał przedstawić sytuację na Ukrainie, a który jest jeszcze w Mińsku. Cały unijny szczyt jest więc w zawieszeniu. To nie w Brukseli dzieją się najważniejsze wydarzenia i to nie Unia Europejska ma w tym udział. Kluczowe są rozmowy w Mińsku z wiodącą rolą przywódców dwóch unijnych krajów, Francji i Niemiec. W programie szczytu zaplanowano wprawdzie dyskusję o walce z terroryzmem oraz o współpracy w strefie euro w kontekście także zadłużenia Grecji, ale Ukraina jest najważniejszym tematem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydent dziękuję za wzruszenie i poczucie sukcesu narodowego szczypiornistom. Bronisław Komorowski spotkał się z piłkarzami ręcznymi, którzy zdobyli brązowy medal Mistrzostw Świata w Katarze i odznaczył ich za wybitne osiągnięcia sportowe i promowanie Polski na świecie. Za wzruszenia i poczucie sukcesu sportowego, ale i za wzruszenia i poczucie sukcesu narodowego. Serdecznie dziękuję i za te niezwykłe emocje, które towarzyszyły waszej walce, ale również chcę serdecznie podziękować za poczucie współuczestniczenia w sukcesie, także przez resztę polskiego społeczeństwa, które przecież towarzyszyło waszej walce. Mecz o brązowy medal był niezwykle emocjonujący. Polacy pokonali Hiszpanów 29-28. To był serwis Trójki. W centrum, na wschodzie i północy pochmurno, ale niewielki deszcz tylko na Podlasiu. Na zachodzie i południu pogodnie, najcieplej na Dolnym Śląsku 7 stopni, w centrum 3, na Podlasiu 1. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Halo? Basia, może wyskoczymy na zakupy? Wiesz, z chęcią, ale właśnie sprzątam i... Sprzątasz? Przecież sprzątałaś przez cały zeszły tydzień. Basia, co się dzieje? Problem z utrzymaniem moczu sprawia, że unikasz kontaktu ze światem. Zamiast szukać kolejnej wymówki, sięgnij po suplement diety Feminost. Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Feminost, utrzymaj kontrolę. Feminost, dostępny w aptece. No, przepraszam, że mówię z pełnymi ustami, ale te tłusto-czwartkowe pączki z Lidla są takie dobre, że nie mogłem się oprzeć. A co takiego w sobie mają, że są takie wspaniałe? Nadzienie mają! Pyszne, pyszniutkie nadzienie wieloowocowe albo truskawkowe. I są po 49 groszy za sztukę. Tylko po 49 groszy. A teraz przepraszam, ale pączki czekać nie mogą. Tylko w czwartek w Lidlu pyszna okazja. Pączki z nadzieniem wieloowocowym lub truskawkowym jedynie za 49 groszy za sztukę. Lidl. Co tydzień coś nowego. Stop! Nie czekaj, aż usłyszysz ten sygnał. Już dziś podaruj swojemu sercu Gold Omega 3. Pęd życia, papierosy, stres, zła dieta negatywnie wpływają na twoje serce. Dlatego firma Olimp Labs stworzyła suplement diety Gold Omega 3. Najlepszy prezent dla twojego serca. Gold Omega 3 przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi i właściwego poziomu trójglicerydów. Gold Omega 3 dla prawidłowej pracy twojego układu krążenia. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry. 7 minut po południu. Fundacja Batorego przygotowała raport o wprowadzeniu w Polsce konwencji ONZ przeciwko korupcji i oceniła działania Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Okazuje się, że CBA działa niemrawo i wykrywa niewiele przypadków korupcji w naszym kraju. W 2013 roku na przykład, jak informuje Rzeczpospolita, CBA przeprowadziło kilkaset analiz oświadczeń majątkowych urzędników i polityków. To bardzo niewiele, zważywszy, że co roku roku takie oświadczenia składa niemalże 800 tysięcy osób. Biuro rejestruje rocznie około 300 przestępstw korupcyjnych. Tymczasem ogółem wykrywa się u nas ponad 15 tysięcy przypadków korupcji. Nie brak opinii, że CBA zajmuje się głównie działaniami wizerunkowymi, tak by stworzyć wrażenie, że z korupcją wszyscy walczymy. Z drugiej strony, jak tłumaczą eksperci, słaba efektywność CBA wynika z braku środków na działanie. W ciągu ostatnich 7 lat budżet CBA został zmniejszony o 8%. Co zastanawiające, prawo nie gwarantuje CBA neutralności politycznej. A może brak sukcesów biura wynika z tego, że korupcji w Polsce nie ma? Czy korupcja to poważny problem w Polsce? Moim gościem jest pan Grzegorz Makowski, Fundacja Batorego. Witam pana. Dzień dobry. Dzień dobry. Raport dotyczy wprowadzenia konwencji ONZ przeciwko korupcji. Co to za konwencja? Do czego Polskę zobowiązuje? No, ja muszę parę rzeczy w jakimś telegraficznym skrócie opowiedzieć. Znaczy, konwencja w ogóle została przyjęta na początku lat 2000 i przez Polskę ratyfikowana w 2006 roku. To jest bardzo duży akt prawny, który zawiera kilkadziesiąt artykułów. Nasz raport, tak zwany Shadow Report, czyli Fundacji Batorego, on obejmuje tylko wybrane kilkanaście artykułów, które my uważamy jako eksperci za kluczowe dla polityki antykorupcyjnej w Polsce. Natomiast pełen raport na temat wdrażania dwóch rozdziałów konwencji przygotowany przez ONZ i przez ministerstwo będzie opublikowany niebawem. W tej chwili jest dostępne streszczenie na stronach ONZ-u, natomiast będzie to uzupełnione, tak jak żeśmy wczoraj na konferencji otrzymali deklarację w przyszłości. I teraz jakby do tego wstępu, który pan redaktor zaprezentował. Znaczy, jednym z tych przepisów rzeczywiście jest przepis, który zobowiązuje tak kraje sygnatariuszy do tworzenia wyspecjalizowanych organów antykorupcyjnych. I takim wypełnieniem tego przepisu było CBA. Czyli tu teraz, jest wszystko w porządku, bo CBA mamy, tak. Tak, i teraz chciałem się do tego trochę odnieść, ponieważ te dane, które jakby przeniknęły to do dyskursu medialnego, również do pana redaktora, one prezentują tylko wycinek działalności CBA. CBA zajmuje się przede wszystkim ściganiem przestępstw i rzeczywiście jest taką oryginalną służbą specjalną w Polsce, ponieważ ma rozwinięte kompetencje kontrolne dotyczące między innymi właśnie oświadczeń majątkowych, dotyczące procedur przetargowych i tak dalej, i tak dalej. Więc ten wycinek, który dotyczy oświadczeń i ten niski procent, który biuro sprawdza co roku, jest też wycinkiem działalności. Proszę zwrócić uwagę, że przytaczamy dane oficjalne, które samo CBA publikuje, że jednocześnie w porównaniu do 2007 roku liczba spraw, które prowadzi CBA, no wzrosła prawie trzykrotnie, więc z jednej strony... Mówimy o tych oświadczeniach majątkowych, tak? Nie, czy w ogóle? Mówimy o sprawach, w ogóle. Które są śledztwami, które polegają na rozpoznaniu, czy występuje ryzyko antykorupcyjne, które się kończą zarzutami i tak dalej, i tak dalej. Więc liczba spraw takich typowo, nazwijmy to policyjnych, które prowadzi CBA, wzrosła. Natomiast rzeczywiście jest stagnacja w kwestii tych kontroli oświadczeń majątkowych, ponieważ... No, a dlaczego z oświadczeniami tak się dzieje? 800 tysięcy oświadczeń rocznie, bo nie sposób kontrolować tylu oświadczeń? No, tych oświadczeń jest tak naprawdę teraz efektywnie 600 tysięcy mniej więcej. Jeżeli miałaby wejść zmiany, które proponowało w zeszłym roku Ministerstwo Sprawiedliwości, no to rzeczywiście ta liczba by podskoczyła do 800 tysięcy. Ale nawet przy tych 600 tysiącach, no 1000 pracowników biura, funkcjonariuszy i pracowników, no chyba nawet gdyby robiła tylko to, no to nie mogłaby sprawdzić nawet połowy tych oświadczeń. Więc problem polega na tym, że wdrożenie tego przepisu, czyli stworzenie konwencji, przepisu 36, artykułu 36 konwencji, czyli stworzenie wyspecjalizowanego organu antykorupcyjnego, jakim jest biuro CBA, no nie było poprzedzone jakimś racjonalnym namysłem, jakie cele ma mieć ta służba, jak będzie rozliczana i czy starczy nam, czyli Polsce, państwu pieniędzy na wypełnienie tych funkcji, które, do których ją zaprojektowano. Więc no, po prostu jest zbyt wysokie oczekiwania w stosunku do stworzonych możliwości. Choć w ostatnich dniach, jak czytamy w prasie, CBA zajmuje się w sposób spektakularny, bo dotyczy to prominentnych polityków, oświadczeniami właśnie majątkowymi pana ministra Andrzeja Biernata, także senatora Macieja Grabskiego z Platformy. CBA dopatrzyło się nieprawidłowości, zawiadomiło o sprawie prokuraturę. Chodzi o różnicę w tym, co było na koncie, a w faktycznych oświadczeniach deklarował na przykład pan senator, że posiada posiada 550 zł oszczędności, podczas gdy na kontach bankowych miał mieć około 70 tysięcy. Tłumaczy się zwykłą ludzką pomyłką. Panie, spraw, żebym ja raz w życiu zapomniał, że mam na koncie 70 tysięcy. Mamy w Polsce problem z neutralnością, niezależnością polityczną biura. Mamy takie rozwiązania, które są sprzeczne z wymogami konwencji? Mamy. No to jest przepis, który mówi o tym, że szef biura musi je cechować nieskazitelną postawą moralną, obywatelską. I to są, to jest taki bardzo dobrze, ładnie brzmiący przepis, ale tak naprawdę to jest taka praktyka jeszcze z sowieckiego, że tak powiem, systemu prawnego, który jakby wymagał od ludzi jakichś takich enigmatycznych cech, które nie są w żaden sposób weryfikowalne, ponieważ w praktyce no to tak naprawdę to może służyć do pretekst do odwołania takiej osoby ze stanowiska pod byle jakąkolwiek interpretacją tych ogólnych cech charakteru, więc jakby ten przepis jest bardzo szkodliwy, ale jest też parę innych, no, na przykład to, że budżet biura jest w zasadzie całkowicie uzależniony od jakby bieżących potrzeb politycznych, większości parlamentarnej i tak dalej, i tak dalej. De facto od premiera, tak jak szef CBA. Brak karencji. Znaczy są instytucje w Polsce, takie jak na przykład służba cywilna, gdzie jest zapisana 5-letnia karencja, czas między aktywnością polityczną a objęciem szefa... A no właśnie, a propos tego wątku, o którym pan mówi. Dlaczego tego nie ma w NIK-u? Dlaczego tego nie ma w innych służbach? No nie, jest różnica. Jest różnica, szef NIK-u odpowiada przed parlamentem, ale chyba nie potrzeba konwencji, by uznać i przyjąć, że na przykład szefem CBA nie powinna być osoba wcześniej związana z partią polityczną. Nie, no oczywiście, że nie trzeba konwencji, nie trzeba w ogóle niczego, bo jeżeli ktoś myśli racjonalnie, no to i myśli w kategoriach dobra publicznego, no to sam te standardy wymyśli, ale po to są te konwencje i po to się kraje, tak powiem, zobowiązują. Albo zobowiązuje do tego, żeby te konwencje podpisywały, ponieważ to jest forma nacisku na to, żeby rzeczywiście te standardy przyjmować, a później no, jest jeszcze cała jakby historia z tym, żeby one w praktyce działały, no bo nie wystarczy zapisać przepisów w ustawach i przetransferować pewnych rozwiązań z konwencji, a później jeszcze trzeba się zadbać o to, żeby one w praktyce były realizowane. Szefa... Na pewno to jest duży postęp. Znaczy istnienie konwencji naprawdę wymusza wiele. Szefa CBA powołuje, odwołuje premier. To państwa zdaniem powinno się zmienić? Moim zdaniem, jeżeli nie tryb powoływania, to przynajmniej powinny zostać zaostrzone i wyklarowane kryteria, jakie taka osoba musi spełniać. I uważam, że minimum zmian to jest przyjęcie takiej zasady, która będzie wprowadzała karencję między aktywnością polityczną a objęciem funkcji szefa służby. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Przed godziną 13 raz jeszcze Grzegorz Makowski z Fundacji Batorego, współautor raportu, jest naszym gościem. 16, prawie 17 minut po południu. Dziś pytanie, czy korupcja to państwa zdaniem poważny problem w Polsce? 7 trójek na początku 22. Za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl. 17 po i 30 sekund po południu. Going. Jeden ze słuchaczy napisał: prowadzę firmę, próbuję sprzedać towar do różnych instytucji, szkół, spółdzielni. O dziwo mi się to nie udaje i zamiast kupować u mnie, kupują gdzie indziej. Drożej. Sprawdziłem tę informację, bo tam się po prostu bardziej opłaca. Zaopatrzeniowcowi na przykład, który za zakupy ma płacone po prostu pod stołem. Oczywiście mogę iść do prezesa, dyrektora, o procederze poinformować, ale wtedy słyszę jedno: dowody proszę. Mówię wtedy: proszę spojrzeć na faktury, porównać ceny. Słyszę tylko: sprawdzimy to. 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Panie Romanie, witam, halo. Dzień dobry panu. Fajna nutka przed chwilą, to mnie trochę tak podbudowała. No panie redaktorze, o czym w ogóle mówimy? Co wczoraj było w programie, co prawda, w tej wstrętnej telewizji Republika, 22.30? Co się wczoraj działo? No, czyżby zaczęło się... Z pokazanych przez TV Republika dokumentów wynika, że CBA miało wiedzę o treści rozmów przed ich ujawnieniem w mediach, w aferze tak zwanej podsłuchowej. Ale bo o tym pan mówi. Tam jest łapówka, pieniądze, Baniak, ten Baniak jest minister. Panie Romanie, ale kto komu dał? No Kurczyk! I oni o tym wiedzieli i to będzie, to nawet proszę zaprosić, no to o czym mówimy, a nagle niech pan zobaczy, kto jest gościem oczywiście, pan z jakiego instytutu, którego szefem jest kto, to trzeba było Aleksandra Smolara zaprosić i wszystko, oni nigdy nie powiedzą. Naszym gościem jest dziś pan Grzegorz Makowski, jak pan wie, z Fundacji Batorego, pan Sławomir na antenie, witam, halo, dzień dobry. Halo? Panie Sławomirze? Halo, słucham. Witam pana, to ja słucham pana. Dzień dobry. Dzień dobry. Znaczy, mi się wydaje, że po prostu ten kraj jest oparty najzwyczajniej na świecie na korupcji i nepotyzmie. Natomiast jak, czy w mediach, czy na co dzień po prostu słyszymy, że prezesi spółek Skarbu Państwa zarabiają po 100 tysięcy miesięcznie, pracując jeden miesiąc czy dwa, otrzymują odprawy po 1-2 miliony, no to cóż, coś jest z tym krajem nie tak, tak? Jeżeli przeciętny Polak pracuje za 1500. Natomiast kiedy to się zmieni, nie mam pojęcia. Nie wiem, czy ktokolwiek ma na cokolwiek wpływ, jeżeli nie jest przy władzy. Pan Łukasz napisał: nie mam najmniejszej wątpliwości, że korupcja to najważniejszy problem, który uniemożliwia dynamiczny wzrost naszego kraju. Wystarczy wysiąść z samolotu na Okęciu, ocenić poziom wykonania terminalu do zapłaconych cen. Wystarczy przejechać się autostradą, zastanowić się, kto i w jakim celu podpisał się pod zamówieniem na panele dźwiękochłonne na terenach wiejskich. 7 trójek na początku, 22. Panie Marku, witam, halo? Witam. Ja uważam, że korupcja będzie zawsze, o ile nie będzie respektowane prawo do tak zwanej otwartości życia publicznego. To, co zrobiło w Skandynawii, że tej korupcji jest dużo, dużo mniej. Otóż sami dziennikarze są winni, ponieważ byle wójt, byle urzędnik zmywa dziennikarzy, nie odpowiadając na pytania, podczas gdy ich śmierdzącym obowiązkiem, zgodnie z konstytucją, być otwartym, ponieważ publiczne życie jest publiczne, jak nazwa wskazuje. Czyli ja mam prawo, żeby dziennikarz uzyskał odpowiedź, a nie musiał wysyłać pisma, gdzie ta władza publiczna ma 60 dni, czy tam 30 dni dopiero na odpowiedzenie, kiedy sprawa się deaktualizuje. Pan Michał, panie Michale, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja w zasadzie z własnego podwórka chciałem jedną sprawę przytoczyć a propos korupcji. Ja jestem handlowcem i jeżdżę po Polsce. Wcześniej pracowałem, w zasadzie miałem styczność z handlowcami, bo pracowałem w sprzedaży stacjonarnej i tak naprawdę od tego najniższego szczebla już jest korupcja, no bo... Nie wiem, powiedzmy taki najmniejszy pracownik, który zamawia towar od dostawcy, od tego, od którego ma jakieś korzyści, typu jakieś, nie wiem, alkohol, często kończy się to na jakichś finansach, tylko jakby jego szef o tym nie wie, tak? Więc w tej chwili jest to wszystko na pełnym legalu, nikt w zasadzie nic z tym nie robi i myślę, że długo to będzie trwało. Aleksandra Kobylińska, Instytut Spraw Publicznych. Niestety jesteśmy takim krajem, który wciąż zmaga się z negatywnym dziedzictwem poprzedniego systemu, który w pewnych obszarach był właściwie oparty na takich więziach o charakterze korupcyjnym, które miały omijać pewne oficjalne procedury, które były niewydolne i bardzo wielu ludzi jeszcze jest przyzwyczajonych do tego, że w różnych sytuacjach używa się pewnych nieformalnych sposobów wpływu, w tym właśnie różnych instrumentów korupcyjnych, żeby wydolność instytucji publicznych poprawić. I to jest taki problem, z którym się cały czas zmagamy i myślę, że pewne schematy, pewne nawyki też przechodzą niejako z pokolenia na pokolenie, chociaż z drugiej strony można zauważyć, że jednak w wielu obszarach jest poprawa. W wielu instytucjach jednak te standardy życia publicznego się systematycznie podnoszą. Mamy jednak coraz lepsze prawo, które pomaga i zapobiegać korupcji, i ścigać korupcję, chociaż jak pokazuje raport Fundacji Batorego, nie zawsze skutecznie w odniesieniu do wszystkich istotnych grup osób zagrożonych korupcją, czy dotkniętych korupcją. Natomiast jeśli chodzi o te czynniki kulturowe, to oczywiście są procesy wieloletnie. 25 minut po południu. Panie Michale, witamy, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Panie Kubo, może ja na początku powiem, ja się zajmuję dość specyficznym zawodem, znaczy wykonuję dość specyficzny zawód, to znaczy windykację wierzytelności. Aha. Od ponad 20 lat i mam często, w zasadzie na co dzień, do czynienia z tak szerokim pojętym wymiarem sprawiedliwości. I powiem szczerze, zdarzają się najdziwniejsze rzeczy. I w sądach, i w prokuraturze wydawane są decyzje, które nie mają żadnego uzasadnienia, i wyroki sądowe, które nie mają żadnego uzasadnienia. Co za tymi wyrokami stoi, można się tylko domyślać. Tak samo rzeczą powszechną jest to, że policja gubi dokumenty, że policjanci składają fałszywe zeznania. A najgorsze jest to, panie Kubo, że po tylu latach tak naprawdę przestało już mnie to nawet dziwić. Pan Robert. Panie Robercie, tu Trójka. Halo, witam pana. Kłaniam się, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki. To się cieszę, że się dodzwoniłem. No i mnie bardzo mnie boli, bardzo mnie denerwuje te sitwy lokalne. To się dzieje w tych małych miastach. To w ogóle naprawdę skandal. Co tam się dzieje, to, jakie tam są rzeczy, to naprawdę aż, no, naprawdę. No tyle ode mnie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Pozdrawiam pana. Pan Andrzej jeszcze z nami. Panie Andrzeju. Dzień dobry, panie Jakubie. Dzień dobry panu. Panie Jakubie, z własnego podwórka, chociaż nie powinnam o tym mówić, bo działam sobie na szkodę. Mam prośbę, panie Andrzeju, zanim to nastąpi, aby pan ściszył troszkę radio. Już to zrobiłem. Dziękuję, słucham pana. W gminie Nieporęd staraliśmy się o odrolnienie ziemi dobre 10 lat. Po czym weszła znana portugalska firma i tą ziemię odrolniono i trzy dni po tym firma portugalska miała wszystkie zezwolenia na pobudowanie swojego supermarketu i ten supermarket już stoi trzy dni po odrolnieniu. Myśmy się starali 10 lat, kiedy się Portugalczycy zaczęli tą ziemią interesować od jednego z naszych sąsiadów, natychmiast ta ziemia została odrolniona. Tylko tyle. Coś pan podejrzewa w tej sprawie, panie Andrzeju? Coś podejrzewam, nikogo za rękę nie złapałem. No ale jeżeli Polak się stara 10 lat, a Portugalczyk załatwia to, ma wszystkie dokumenty i 3 dni po odrolnieniu zaczyna stawiać, no to coś nie tak. Pan Przemysław na antenie. Panie Przemysławie? Dzień dobry. Ja jako kibic i mieszkaniec Łodzi i człowiek, który pracuje w branży budowlanej, mam takie pytanie. Stadiony, które buduje się obecnie, można powiedzieć kameralne stadiony w Niemczech na 30-40 tysięcy miejsc, kosztują tam w granicach 35-40 milionów euro, no, czyli załóżmy w zaokrągleniu 150-160 do 180 milionów złotych, tak? W Łodzi tymczasem stadion miejski z jedną trybuną na 5 tysięcy osób na dzisiejszy dzień już kosztuje 120 milionów złotych. No może mi ktoś to wytłumaczyć, bo jak mówiłem, pracuję w branży budowlanej i wiem, że wykonawcy Polacy, którzy pracują w Niemczech, przyjeżdżają do Polski po towary, bo są tańsze, więc jakim cudem to samo, co w Niemczech kosztuje 30 milionów euro, w Polsce potrafi kosztować 2-3 razy tyle, no. Czy korupcja to poważny problem w Polsce? Pan Maciej komentuje, przyzwolenie korupcji jest dziedziczne, przyzwolenie na korupcję, bo przecież ci starci żyjący w czasach PRL do dzisiaj uważają, że jak nie posmarujesz, to nie pojedziesz. Potem tego samego uczą swoje dzieci, które uczą swoje dzieci i tak to jest niekończąca się opowieść. Pan Krzysztof na antenie, witam pana, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Panie Kubo, a ja dzwonię z Krakowa i również chciałbym powiedzieć o tym, jak byłem ofiarą takiego układu sądowo-policyjnego, gdzie na podstawie tak naprawdę sfabrykowanych sfabrykowanych informacji przesłanych do sądu. Przez 12 miesięcy miałem zablokowane konta w kilku bankach i właściwie nawet wysyłane przeze mnie odwołania, bo to się tak nazywa, sąd kompletnie pomijał. A były tam absolutnie nieprawdziwe rzeczy. Ja nawet udowadniałem, że te informacje są nieprawdziwe, ale niemniej jednak sąd kompletnie tego nie wziął pod uwagę i dopiero sprawa musiała przejść wszystkie szczeble apelacji, zanim ja zostałem, że tak powiem, z tymi kontami odblokowanymi. Ale pikanterii dodaje fakt, że kilka miesięcy po tym, przy zupełnie przypadkowej rozmowie z moim kolegą, dowiedziałem się, że uczestniczył on w pewnej rozmowie towarzyskiej w jednej z kawiarni, gdzie padło moje nazwisko i powiedziano, a my mamy sposób na tego pana i dokładnie wiemy, jak go unieruchomić przez następne miesiące. A wiem, że to były osoby z takiego grona prokuratorsko-sędziowsko-adwokackiego. Więc, panie Kubo, w takim kraju żyjemy. Pan Marek. Panie Marku, witam. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Zrozumiałem, dlatego że audycja mnie poruszyła, ale nie tylko to. Od dłuższego czasu jestem przerażony tym, co się w Polsce dzieje. Nie dlatego, że się kradnie, bo kradną i pewnie będą kraść, ale chodzi o akceptację. To jest to słowo, które wżera mi się, wie pan, w gardło i do głowy przez cały czas. Ja wszędzie to widzę. Akceptacja. Wśród moich znajomych. Akceptacja. To są też sędziowie często. Nieprawdopodobna akceptacja. Prokuratorzy. Akceptacja. Akceptacja, która jest, tak mi się wydaje, będzie zapisana jako wyższa forma demokracji. Ludzie akceptują. Mało tego, na dole też akceptują. Byle się ustawić, byle się dorwać do koryta, byle dla siebie coś mieć. Nie wierzą w to, że się może coś zmienić. To jest przerażające. Ja czekam, aż się wpisze do konstytucji kulturotwórczą rolę kłamstwa na przykład, która też jest powszechna w mediach. Nie mówię o panu oczywiście, bo tu był pan jest ostatnio deskoratun, dlatego dzwonię. Panie Kubo, z tym trzeba coś zrobić. Polacy, opamiętajmy się, nie akceptujmy tego. Opamiętajmy się, wybierzmy kogoś, kto to zmieni. Dziękuję. Karol Majkowski, sieć obywatelska Watchdog Polska. Wydaje się, że korupcja nadal jest problemem na poziomie lokalnym. Dane wskazują, że aktualnie trochę indeks korupcji się poprawił, to znaczy uważamy, że tej korupcji jest mniej, ale ona nadal występuje. No i jest też coraz więcej przykładów, gdzie obywatele, nie czekając na działania organów ścigania, sami podejmują inicjatywy, aby tą korupcję, szczególnie na poziomie lokalnym, ograniczyć. Na przykład już w ponad 200 miejscowościach w Polsce na stronach internetowych urzędów funkcjonują tak zwane publiczne rejestry umów, to znaczy dostępne dla każdego z dowolnego miejsca rejestry zawierające informacje kto, z kim, za ile, w jakiej wysokości i na co podpisał umowę ze środków publicznych. Także jeżeli mieszkają państwo w miejscowości takiej jak Warszawa czy w Krośnie, to można sprawdzić, jak nasz samorząd funkcjonuje, z kim są podpisywane umowy. No to pozwala trochę ograniczyć, jeżeli nie samą korupcję, to często nawet podejrzenia, które rodzą się w związku z podpisywaniem umów, z dysponowaniem publicznymi pieniędzmi. I oprócz tego, że istnieją takie inicjatywy jak właśnie ta, no to także coraz więcej osób jest zainteresowanych tym, w jaki sposób funkcjonują nie tylko miejskie instytucje, ale również chociażby spółki komunalne, przyglądając się ich funkcjonowaniu, nie tylko jeżeli chodzi o tą sferę wydatków, ale w ogóle jeżeli chodzi o celowość pewnych działań. To są nie tylko samorządy, to są także instytucje centralne. I tutaj wydaje się, że to zainteresowanie obywateli z roku na rok jest coraz większe, no i chyba to jest taki najbardziej skuteczny mechanizm przeciwdziałania, zwalczania korupcji. 28 minut pozostało do 13, a moim gościem jest pan profesor Antoni Kamiński, ekspert zajmujący się problematyką związaną z korupcją, niegdyś związany z Transparency International. Witam pana, panie profesorze, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie profesorze, czy pana zdaniem korupcja to wciąż poważny problem w Polsce, a może już marginalny, może ją opanowaliśmy w tej dużej skali? Moim zdaniem jest on poważniejszy niż wskazywałyby na to dane oficjalne przez tak szczególnie ten wskaźnik postrzeganej korupcji Transparency International, bo kwestia jest metody. Metoda Transparency International polega na tym, że pyta się ludzi z zewnątrz, to znaczy jakichś przedstawicieli biznesu międzynarodowych firm prawniczych czy banków. Oni patrzą, stykają się z pewnymi formami korupcji, ale nie widzą innych. No przede wszystkim nie widzą nepotyzmu, nie widzą tego, co dzieje się w sferze konkursów na stanowiska i tak dalej. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy o pracę, czy też intratne stanowisko coraz trudniej. Pan wspomina o tych zestawieniach Transparency, ponieważ przypomnijmy, w tych zestawieniach z tych badań wynika, że problem korupcji w Polsce jest, marginalizuje się, prawda? No nie całkiem, bo te 60 na 100 to nas powiedzmy stawia powyżej średniej i pozwala nam również mieć lepsze wyniki niż szereg krajów Unii Europejskiej. No ja trochę przesadziłem z tym wnioskiem, ale powiedzmy, że zgodnie z tymi badaniami sytuacja się nieco poprawia. Tak jest, tak. Tak to wygląda z punktu widzenia danych Transparency International. Czy nie jest tak, panie profesorze, że korupcję w Polsce bardzo oswoiliśmy? Przyzwyczailiśmy się po prostu do tego, że trzeba dać. Przed chwilą dzwonił słuchacz z takim dramatycznym apelem, abyśmy się wszyscy opanowali, i posłużył się jednym słowem, chyba istotnym, celnym, akceptacja. Że panuje u nas powszechna akceptacja dla różnych form korupcji. Czasami podejmujemy działania, które nie chcemy nawet nazywać korupcją. Tak, no sytuacja wygląda trochę inaczej niż w okresie, kiedy ja się tym, że tak powiem, czynnie zajmowałem, to znaczy działałem Transparency International. Potem z tej organizacji w specyficznych okolicznościach wystąpiłem. Ale wtedy istniało powszechne potępienie dla korupcji i ten problem był traktowany jako jedno z największych zagrożeń dla Polski. W tej chwili rzeczywiście coś się zmieniło w sferze obyczajowej. To znaczy zachowania korupcyjne stały się jakby rzeczą akceptowaną. No, to jest sprawy kilometrażu, prawda? Kilometrówki słynne, tak. Tak, tak. No, no to jest... to się w głowie nie mieści. No, nie mieści się w głowie, że... Panu się nie mieści, a ja miałem takie wrażenie, słuchając tłumaczeń wypowiedzi polityków, że w zasadzie o co chodzi? Oni byli zaskoczeni skalą napaści dziennikarskiej. No tak, tylko ja pytałem przy każdej okazji taksówkarzy, ile oni przejeżdżają... Robiłem to samo. Tak, w Warszawie. No, wszyscy potwierdzili, że to jest po prostu niemożliwe. Znaczy, no, oni jeżdżą tam od 40 do 60 tysięcy kilometrów rocznie. Mm-hmm. No, ale jeżeli pan redaktor podzieli te 50 tysięcy kilometrów na godziny, biorąc pod uwagę, no, jednak dosyć wysoką przeciętną szybkość 50 kilometrów na godzinę, to wychodzi 1000 godzin. Podzielmy to przez 8, prawda? No, to tam wychodzi już, powiedzmy, 125 dni, prawda? No, podzielmy to jeszcze przez 5, to znaczy, no to wychodzi nam, że ten minister, jeżdżąc 8 godzin dziennie, właściwie jechał prawie pół roku, prawda? Że on nie wychodził pół roku z samochodu. Prawda, ale z drugiej strony proszę zauważyć, panie profesorze, że ktoś te zestawienia, te dane, te sprawozdania dotyczące przejechanych kilometrów i w związku z tym należnych pieniędzy, ktoś to podpisywał, ktoś to akceptował, ktoś to przyjmował. Bo o ile pamiętam, kilkanaście lat temu była jeszcze zasada, że trzeba było wykazać się, prawda, jakimś papierkiem, że się wydało pieniądze. Mm-hmm. W tej chwili... Nie ma wymogu faktury. Nie ma, tak, tak. Czyli on mówi, że wyjeździł 50 tysięcy kilometrów i to jest informacja wiążąca dla urzędnika. Wracając do innego głównego wątku, czy nie jest tak, że to państwo poprzez swój system legislacyjny hoduje korupcję? Im większa władza związana z uznaniowością urzędnika, a tym większe pole do popisu dla tych, którzy chcą dać. No to niewątpliwie arbitralność decyzji tutaj jest taką okolicznością, która ułatwia ten kontakt między urzędnikiem a klientem, który prowadzi do korupcji. To znaczy, im bardziej żywotna jest decyzja urzędnika dla petenta, tym i im większą swobodę ma w podjęciu decyzji ten urzędnik, tym łatwiej mu będzie uzyskać takie właśnie nieuzasadnione wynagrodzenie od tego petenta. Ja myślę zresztą, że tutaj, od tej strony to sprawa jeszcze nie wygląda tak bardzo źle. Natomiast od strony nepotyzmu, od strony obsadzania stanowisk różnego typu kolegami z partii, prawda, członkami rodzin i tak dalej, no warto byłoby się przyjrzeć temu, ilu polityków szczebla centralnego ma żony, które działają w samorządach, prawda? No można powiedzieć, że one zostały tam wybrane, tylko że ten system wyborów również jest taki, że to w gruncie rzeczy ogranicza możliwość kontroli nad tym, kogo się wybiera. I tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z problemem takiej prywatyzacji sfery publicznej. Jak pan słyszy przetarg w gminie, to jakie ma pan skojarzenia? No to też to zależy od gminy, prawda? Są gminy, które funkcjonują bardzo dobrze i są przyzwoicie zarządzane i są takie, gdzie mamy do czynienia rzeczywiście z sytuacją, kiedy te przetargi są ustawiane, kiedy No właśnie. Wrócimy do rozmowy. Ja słyszałem wypowiedź tego pana przedtem i muszę powiedzieć, że ona jest bardzo emocjonalna, ale generalnie rzecz biorąc ona trafia w sedno sprawy. Tak. Profesor Antoni Kamiński jest moim gościem. Wrócimy do rozmowy, panie profesorze, za kilkanaście minut. Słuchacz, pan Jarosław, napisał fraszkę, zatytułował fraszkę Podatność. Podatny jestem na korupcję. Na forsie bardzo mi zależy, lecz nikt mnie nie chce skorumpować, bo nic ode mnie nie zależy. Dziś pytanie w naszym programie, czy korupcja to poważny problem w Polsce? 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl. Przeciw małpa polskieradio.pl. Za 19 minut 13. Meeting you with a view to waking. Face to face in secret places. Feel the chill. Covers me, but you know the plans I'm making still oversee. Could it be the whole of opening wide? A sacred wine, a mystery gaping inside. Who weakens why until we pan Krzysztof Trójkowicz napisał, przypomina słynny cytat z filmu. Powiedz mi, po co jest ten miś? Właśnie, po co? Otóż to, nikt nie wie po co i nie musisz się obawiać, że ktoś zapyta. Prawdziwe pieniądze zarabia się na drogich, słomianych inwestycjach. 7 trójek na początku 22, program trzeci za 18 minut, 13. Za, a nawet przeciw. Pan Roman, halo, dzień dobry. A może pan Damian, przepraszam, pan Roman za chwilę. Panie Damianie, witam. Pan Damian, tak. Kłaniam się, panie dyrektorze. Witam. Akurat tak się składa, że już parę razy chciałem się tu dodzwonić, w końcu mi się dało, może króciutko. Sam jestem funkcjonariuszem i widzę to z tej strony. Dopóki w naszym kraju nie zniknie kumaterstwo i kolesiostwo, nic się nie zmieni. Ludzie na wysokich stanowiskach, od których bardzo dużo zależy tak naprawdę, są wybierani nie dlatego, że mają jakieś kompetencje bądź znają się na swojej robocie, tylko dlatego, że są pociotkami. To wszystko, co mogę powiedzieć z mojej strony. Dziś pytanie, dziękuję panu. Czy korupcja to poważny problem w Polsce? Panie Zbigniewie, witam, halo. Witam pana. Dzień dobry panu. Jak odłożę słuchawkę, to pan powie wszystkiemu, jak zwykle winni są dziennikarze i cykliści. A teraz już odłożę słuchawkę. Dobrze, ale tak się umawiamy. Tak. Myślę, że wiele winy jest po stronie mediów, ponieważ ci ludzie, ci łapówkarze nie istnieliby, gdyby nie zaistnieli w świadomości ludzkiej, czyli tak zwanej opinii publicznej czy społecznej. Myślę, że media przyczyniają się do tego. Coś jest, panie Zbigniewie, na rzeczy, to o czym pan mówi, ale mam nadzieję, że z drugiej strony, proszę zauważyć, o ilu aferach pan by się nie dowiedział, gdyby nie dziennikarze. Dostrzega pan również i to? Tak, dostrzegam to oczywiście, bo wie pan, nie jest tak wszystko czarne i białe. No ja już odróżniam czarno od białego. Wie pan, myślę, że był taki w czasie wojny Urząd Leszno 13 do spraw korupcji. On się trochę inaczej nazywał, ale w tym rzecz była. I oni tam jedli, proszę pana, kawior, mandarynki, pomarańcze, czekolady, jakie tylko były na świecie. Oni tam to jedli w czasie wojny, kiedy Polacy jedli zelówki z butów. I myślę, że takie urzędy ABW i tak dalej, jest to fikcja przez ostatnie 7 lat. Fikcja. Przykładem takim namacalnym jest pani Pitera. Jak ona dzielnie walczyła. Wie pan, to jest tak, że dopóki będą... Ja już to kiedyś panu mówiłem, pan się troszeczkę obruszył. Mm. Ale dopóki... nazwę to elegancko. Draństwo poubierane jest w krawaty i garsonki, zawsze będzie korupcja, niestety. Pan Sławomir, dziękuję, napisał, witam. Prowadzę sklep ze sprzętem nagłośnieniowym. Miałem sytuację, gdy osoba kupująca sprzęt dla biednej szkoły, mając niewiele środków, żądała, aby coś zostało dla niej. Polacy to chyba mają we krwi. Pan Andrzej. Panie Andrzeju? Witam serdecznie. Witam pana. Moim zdaniem korupcja jest, była i będzie. No, ja pracuję, powiedzmy, że w sferze budżetowej i tutaj, jeżeli ja widzę przetargi na, załóżmy, komputery dla pewnych instytucji państwowych, nazwijmy to, gdzie komputery są w obiegu dla zwykłych ludzi po, załóżmy, 2000, a to są kupowane po 4000 na przykład, to ktoś, coś tutaj mi nie gra. Więc dla mnie to jest istny przekaz na korupcję. Pan Seweryn komentuje, problem jest głębszy, trudniejszy niż korupcja pojedynczej osoby. Skoro państwo w odczuciu obywateli okrada ich, to obywatele uznali, że po prostu też mogą. Mariusz Witalis, partner w dziale zarządzania ryzykiem nadużyć, Ernst & Young. Pozornie, jeśli patrzy się tylko na te same statystyki, to wydaje się, że ten problem maleje, bo z jednej strony co roku Polska awansuje w rankingu Transparency International. Ta percepcja korupcji sytuuje nas coraz bardziej w gronie tych krajów zachodnioeuropejskich, a nie historycznie Europy Środkowo-Wschodniej czy bliżej krajów afrykańskich. Rzeczywiście słyszymy o dosyć dużym wykrywaniu różnych spraw. Z drugiej strony w naszych badaniach sprawdzamy, na ile te przypadki występują i też w ramach projektów, które realizujemy, widzimy, że jednak ten problem dalej jest, tylko bardzo często jest głębiej schowany. Między innymi wynika to z działań Centralnego Biura Antykorupcyjnego, co powoduje, że wiele osób jednak się boi i próbuje załatwiać sprawy po staremu, ale musi się już o wiele bardziej napocić, żeby schować tak naprawdę i na przykład komuś nie przekazać koperty, tak jak to było kiedyś, tylko skorzystać ze skomplikowanych łańcuchów pośredników po to, żeby komuś zapłacić łapówkę. To, co jest niepokojące, to jest to, że o ile rzeczywiście to wykrywanie i te śledztwa są prowadzone, to w dalszym ciągu nie zmienia się ten element taki prewencyjny i powiedziałbym taka kultura. To znaczy nie ma takiej pracy prewencyjnej, pracy na pewnych postawach, wskazania na tym, że to są pewne działania, których się nie powinno podejmować i konkretnych konsekwencji również na przykład wśród pracowników za właśnie takie działania nieetyczne. Słuchacz napisał, pracuje dla największej w Polsce firmy ubezpieczeniowej. Oferujemy m.in. firmom ubezpieczenia grupowe, które jak wiadomo opłaca zazwyczaj sam pracownik za pośrednictwem działu kadr. Niemal w każdej sytuacji składania oferty pada pytanie ze strony czy to zarządu, czy tak zwanej pani Danusi z kadr, co oni z tego będą mieli, że na przykład zmienią ofertę na korzystniejszą. Niektórzy wprost domagają się sprzętu RTV czy AGD, tak zwanego sprzętu do biura. Pan Krzysztof, panie Krzysztofie? Dzień dobry. dobry. Dzień dobry. No więc to jest właśnie, wcześniej było takie ministerstwo, które zlikwidowano bodajże, nie pamiętam jego nazwy, w latach 90., które właśnie było zagrożeniem dla aparatczyków uwłaszczającej się nomenklatury. No i stworzono jakieś, powiedzmy, NIK czy CBA. No ich skuteczność taka pozorowana jest. No weźmy na przykład, bo ktoś tu wspomniał od bardzo skutecznym działaniu prawnym portugalskiej Biedronki. No pierwsze 16 Biedronek kupili od firmy Elektromis, z której był związany pan Gawronik właśnie, który został, właśnie dąży do uniewinnienia, ponieważ świadkowie, którzy państwa kolegi właśnie dziennikarza, który ujawniał afery nomenklatury. Sprawa Jarosława Zientary. Tak, pan Jarosław Zientary i właśnie sprawa dąży do, bo ponieważ zmataczono, świadkowie nagle zmienili zeznania, nic dziwnego, więc to tak. I tam zresztą szefem ochrony w tych Biedronkach do momentu aresztowania jest jeden z tych oskarżonych o bezpośrednio o zabójstwo, już nie oskarżonych za chwilę. Natomiast ja bym chciał powiedzieć, ja wiem jak wygląda... Jedno zdanie, panie Krzysztofie, sumując, bo słuchacze czekają. Właśnie rzeczonego CBA, więc jak na przykład była sprawa polskich kolei nowych kontrolowanych, dwa miesiące o to, czy jak gmina ma 3 promile, podkreślam, niecałe 3 promile, a tam te gminy zakopiańskie, górskie, one, podhalańskie, one tam mówiły, że mają pakiet, że mają rzeczywistą kontrolę nad polskimi kolejami linowymi. Do dzisiaj umowa jest tylko nieoficjalnie pokazana. Oficjalnie każdy wie, że tam żadnej kontroli nie ma i CBA na przykład kontrolowało takie rzeczy jak stany osobowe w firmach, jak zupełnie trzeciorzędne rzeczy, dręczenie pracowników, tam ludzi nieodpowiedzialnych. A nie dotknęli pana zdaniem sedna sprawy. Pani Grażyno, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Ja oczywiście tutaj powtórzę to, co już jeden z przedmówców mówił, czyli powszechne przyzwolenie, to jest jedna sprawa. No przykład też z góry, słabo działające prawo, niska karalność. Myślę, że to też ma wpływ po prostu ci, co, że tak powiem, dają. I ci, co biorą, nie boją się, tak? I inna sprawa również, co się z tym wiąże, to tak zwana korupcja ukryta. Czyli na przykład, żeby się zapisać, dostać się bez kolejki albo przyspieszyć kolejkę w służbie publicznej zdrowia, to najpierw trzeba się zapisać, najpierw trzeba odbyć wizytę u lekarza prywatnego, wizytę prywatną i wtedy to się... Dzieje bardzo szybko. Za 9 minut, godzina 13. Mirosław Wróblewski, dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego Międzynarodowego Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik dąży do budowania świadomości potrzeby transparentności i przejrzystości sfery publicznej i jest to zatem bardzo istotna sfera prewencji. Transparentność, przejrzystość życia publicznego z pewnością sprzyja zwalczaniu korupcji, no i przede wszystkim jej zapobieganiu. Oczywiście nie jest to bezpośredni przedmiot działalności rzecznika. Istnieją do tego organy wyspecjalizowane, takie jak na przykład Centralne Biuro Antykorupcyjne. Do rzecznika trafia bardzo dużo skarg dotyczących dostępu do informacji publicznej. Ja powiem, że rzecznik złożył na przykład wniosek dotyczący dostępu do akt audytu wewnętrznego, a więc bardzo istotnej sfery, która kontroluje prawidłowość działania administracji publicznej. Tutaj pewna niejawność w tym zakresie ustanowiona przed 5 laty przez ustawodawcę z pewnością jest szkodliwa. Można się cieszyć, że ostatnio minister finansów powiedział, że ten przepis jest niepotrzebny, który zamyka dostęp do akt audytu wewnętrznego. To jest także kwestia informacji przetworzonej. Oczywiście do rzecznika dociera wiele sygnałów z aspektem karnym. Natomiast rzecznik nie jest organem wyspecjalizowanym w zakresie zwalczania korupcji, natomiast ponieważ ocenia prawidłowość działania organów administracji publicznej, to te wątki, skarga, które docierają do biura, się pojawiają. 8 minut do 13:00, ponownie na antenie pan Grzegorz Makowski, Fundacja Batorego. Czekam jeszcze na połączenie z panem profesorem Antonim Kamińskim. Witam, pan Grzegorz Makowski jest z nami, kłaniam się. Dziś na pytanie, czy korupcja to poważny problem w Polsce, 94% internautów trójkowych odpowiada, że tak, 6% uważa, że nie. Sporo tych wątków w państwa raporcie Fundacji Batorego. Niedawno rozmawialiśmy w za, a nawet przeciw, o tak zwanych sygnalistach, czyli tych, którzy mówią o nieprawidłowościach w miejscach pracy. No, po pierwsze, chyba dużo pracy przed wszystkimi, by w powszechnej opinii to nie byli kapusie, przepraszam za słowo, a ludzie godni pochwały. A po drugie, państwo tych ludzi okazuje się w ogóle nie chroni. Dlaczego? Znaczy, powiedzmy, że chroni je bardzo nieudolnie. Znaczy, nie ma po prostu przepisów, które uwzględniały tą specyfikę. Mam prośbę troszeczkę bliżej mikrofonu, dobrze? Tak, teraz? Halo? Lepiej, tak. Więc nie, chroni je bardzo nieudolnie. Znaczy, nie ma przepisów, które by uwzględniały tą specyfikę tego rodzaju aktywności. To znaczy, mamy przepisy na przykład dotyczące dyskryminacji w pracy, które były projektowane pod kątem głównie takich tego rodzaju dyskryminacji, jak na przykład ze względu na płeć, rasę i tak dalej, i tak dalej. I one odbiegnie mogą być używane przez sądy, przez tych, którzy cierpią z tego powodu, że spotkały się jakieś restrykcje, żeby się bronić przed szykanami właśnie związanymi z tym, że uzupełnili jakiś proceder w swoim środowisku i zdecydowali się działać właśnie w imię dobra publicznego. Więc te przepisy, które my mamy, są bardzo nie są dostosowane do tych potrzeb. One dotyczą trochę innych spraw. To jest to pierwsza rzecz. Druga rzecz, że dotyczą właściwie części osób aktywnych zawodowo, bo obejmują, są przepisy kodeksu pracy, które obejmują tylko tych, którzy są zatrudnieni. Po drugie, nie działają na sali sądowej. Myśmy przeprowadzili badania parę lat temu z sędziami, którzy w używaniu tych w ochronie sygnalistów i okazuje się, że również tymi, którzy nie mają, okazuje się, że oni w ogóle nie widzą tego problemu, ponieważ nie ma koncepcji prawnej tego sygnalisty. W związku z tym my postulujemy, żeby tak jak zresztą w wielu państwach na świecie, w Stanach, w Anglii, znaczy w Wielkiej Brytanii, w Australii, w tych państwach przyjmuje się, a niedawno nawet nierozwiniętych, ja ledwo... Serbia, przyjmuje się specjalne przepisy chroniące sygnalistów. Więc to jest nasz jeden z głównych postulatów i bardzo się dziwimy, że rząd jakby nie realizuje tego. To w kolejności dziwimy się Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej, które miało do odegrania rolę właśnie taką, że miało przejrzeć tę kwestię, przeanalizować w ramach programu antykorupcyjnego, który w zeszłym roku został przyjęty. Natomiast no niestety ministerstwo nie tylko nie zrobiło tego, co miało zrobić, ale nie zadbało o to, żeby ten punkt antykorupcyjnym... Dochodzimy do wniosku, że może ustawodawcy w Polsce albo brakuje wyobraźni, albo woli. Możemy de facto nie chcemy uporać się z korupcją, skoro beneficjentem bywa rządzący, bywa urzędnik. No, znaczy brakuje woli, bo ustawodawca wszystko wie. My jakby komunikujemy się z ustawodawcą, przekazujemy mu raporty. Sala była pełna urzędników, niestety nie polityków. I to być może to jest problem. I jak powiem, na poziomie nawet urzędów, na poziomie ministerstw, ta świadomość jakaś jest. Ale brakuje woli politycznej i niestety jakiś występuje tu dziwny strach. Grzegorz Makowski, Fundacja Batorego. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję za rozmowę. Za 5 minut, godzina 13. Tyle to, proszę Państwa, na dziś. Usłyszymy się jutro po godzinie 16. Obecność obowiązkowa. Drop by, 'cause they know they can find.